Du, se der da. Hvor? Der er beste verste jeg har sett. Men du, se der da. Hvor? Bak deg, der er verste beste jeg har sett. Hæ?